bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Pierwsza rakieta świata za burtą French Open to Polka Magda Linet w trzeciej rundzie paryskiego turnieju. Ponad 500 000 szczepień w ciągu jednej doby to nowy rekord. Polacy ruszyli na długi weekend w kurortach tłumy, ale by tam trafić, trzeba odstać swoje w korkach. Fantastyczne wieści z paryskich kortów Rolanda Garrosa. Magda Linet awansowała do trzeciej rundy po pokonaniu liderki światowego rankingu Ashley Barty. Polka w pierwszym secie rozbiła Australijkę, wygrywając 6-1. W drugim, przy stanie 2-2, Barty skreczowała z powodu kontuzji. Następną przeciwniczką poznanianki będzie rozstawiona z numerem 25, Tunezyjka Uns Jabir. I na tym nie koniec tenisowych emocji, bo późnym popołudniem na kort wyjdzie Iga Świątek, która o trzecią rundę powalczy ze Szwedką Rebeką Peterson. A codziennie w trójce o 18.30 studio turnieju, tenisowe emocje w komentarzu Lecha Sidora. Ponad 500 000 szczepień w ciągu jednej doby to nowy rekord. Poinformował o tym szef kancelarii premiera. Jednocześnie Michał Dworczyk dodał, że w czerwcu do Polski trafi kolejnych 15 milionów szczepionek. W sumie w kraju wykonano już ponad 21 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 7,5 miliona Polaków. Najlepiej by szczepienia jeszcze przyspieszyły, bo jak podkreślają eksperci, do odporności populacyjnej sporo nam brakuje. A jak mówi profesor Andrzej Fal, po wakacjach musimy być gotowi na wzrost liczby zakażeń. Niewątpliwie, mówię tu o całej Europie, przelone wakacje przyniosą wczesną jesienią wzrost pewnie zachorowań, ale to nie będzie czwarta fala, jeżeli fala, to taka falka. No, jeżeli ona przyjdzie, to nie powinniśmy się przerażać, powinniśmy być przygotowani. Ostatniej doby koronawirusa wykryto u 572 osób. 91 osób przegrało walkę z chorobą. Pierwszy dzień długiego weekendu dla wielu oznacza długie stanie w korkach, czy to w drodze nad morze, czy w góry. Już tradycyjnie swoje trzeba odstać na Zakopiance. Policja apeluje o cierpliwość i czujność za kierownicą, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Przejazd w tej chwili z Chabówki do Nowego Targu wynosi chwilami nawet 100 minut. Więc apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie bezpiecznych odstępów od poprzedzających pojazdów. Podobne utrudnienia widzimy na drodze prowadzącej do Szczawnicy, do Krościenka. Tam również kierowców może spotkać spowolnienie czasowe ruchu. Policjanci we wszystkich miejscach, gdzie gromadzą się turyści, sprawdzają, czy są przestrzegane zasady reżimu sanitarnego. Gazociąg Nord Stream 2 jest prawie ukończony. Do zakończenia budowy pozostało około 100 kilometrów, ocenił wicepremier Rosji Aleksandr Nowak, cytowany przez agencję TASS. Jego zdaniem projekt rosyjsko-niemieckiej magistrali może zostać sfinalizowany do końca bieżącego roku. O bezpieczeństwie gazowym Europy rozmawiali za oceanem współpracownicy kanclerz Angeli Merkel podczas spotkania z doradcami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na rozmowę do Waszyngtonu przybyli doradca do spraw zagranicznych Angeli Merkel, Jan Hecker, oraz główny ekonomista Urzędu Kanclerskiego Lars Hendrik Röhler. Hecker spotkał się z doradcą prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jackiem Sullivanem. Rozmowa dotyczyła zbliżających się szczytów G7 i NATO, bezpieczeństwa energetycznego Europy, a także Rosji, Ukrainy i sytuacji na Bałkanach. Eksperci obu stron rozmawiali o Nord Stream 2, w tym o ryzyku, jakie gazociąg stanowi dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i Ukrainy, głosi wydany po spotkaniu komunikat Białego Domu. Lars Hendrik Röhler spotkał się w stolicy Stanów Zjednoczonych z przedstawicielem Narodowej Rady Bezpieczeństwa Dalipem Singhem. Ta rozmowa dotyczyła przede wszystkim COVID-19, sytuacji gospodarczej po pandemii, a także sieci 5G. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie wyrobił zakrętu na rowerze i dzięki temu znalazł XVIII-wieczne czeskie wydanie Biblii. Maciej Kuszneruk z Bełchatowa opowiada, że chciał po prostu wyrzucić śmieci do kontenera pod blokiem. Spakowałem makulaturę w sakwy rowerowe, w torby. I mam taki stromy podjazd tam w klatce swojej schodowej. Zjechałem i nie wyrobiłem zakrętu i nie podjechałem pod swój pojemnik przy moim bloku, tylko pojechałem 50 metrów dalej do tego pojemnika tą makulaturę wyrzucić. Otworzyłem go i zobaczyłem księgę, starą księgę, dużą. Od razu było widać, że to jest jakieś coś starego. Otworzyłem, a to Biblia w języku czeskim, wydana w XVIII wieku. Wyjątkowych książek w kontenerze było jednak więcej. Spod tej Biblii wyszły następne książki. Kolejna Biblia wydana w czeskiej pradze, także w języku czeskim. Potem kolejna Biblia, tym razem w języku polskim z lat 50. Potem kilka książek w języku czeskim o Janie Husie, o Janie Komeńskim. Parę śpiewników z psalmami w języku polskim. Sporo zdjęć starych, kilka dokumentów. Wszystko to leżało w tym pojemniku.

właśnie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody i również w serwisie informacyjnym pogoda rozpieszcza tym wszystkim, którzy już wypoczywają, rozpoczęli długi czerwcowy weekend. Przyjemnego odpoczynku tym, którzy jeszcze w trasie, przede wszystkim cierpliwości, szerokiej i bezpiecznej drogi. 11 minut po godzinie 14. Zachęcamy do pozostania z nami, znaczy z audycją. Trójka do trzeciej. Bo będziemy mieli dla Państwa kilka atrakcji. Między innymi zastanowimy się nad edukacją kulturalną. Będzie coś dla wielozmysłowej naszej poznawalności. Między innymi historii sztuki, dzieje malarstwa, rzeźby, architektury. To wszystko jeszcze przed godziną 15. A już za chwilę coś dla miłośników kolei. To też sposób na spędzenie długiego weekendu. Zabierzemy Państwa nie tylko do Jaworzyny Śląskiej. Odwiedzimy także powiat opolski na Lubelszczyźnie. Zachęcamy do pozostania z nami. Przed godziną mówiliśmy o miłośnikach motoryzacji, którzy to korzystają właśnie z dobrodziejstwa pogody, no bo przecież jak takie swoje, jak to już Państwo pisali, cacuszko wyprowadzić, kiedy przynajmniej mrzawka albo niespecjalna pogoda, właśnie w taki dzień człowiek korzysta. Jedno z niewielu rzeczy na tym świecie, które im starsze, tym lepsze, tak jak przed momentem nagrania Stonesów, tak za chwilę gratka dla tych z Państwa... którzy kochają kolej, a o miłośnikach kolei powiemy już za chwilę. Z nimi to, myślę, fragment, przynajmniej początek długiego czerwcowego weekendu. Zachęcam do pozostania z Trójką. Kwadrans po 14. Tak jest, zawsze do przodu i formacja Dżem. Patrzę na zegarek, już chyba wszyscy wsiedli. Dobrze, zatem 14:20, odjazd. Gratka dla miłośników kolei teraz grała w letnim przesileniu, w Dezerterze, w czarnym Mercedesie czy produkcjach Bollywood. jest ulubienicą nie tylko dzieci, ale i dorosłych miłośników techniki. Tekatka, dokładniej parowóz TKT4818 z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku wymaga naprawy. Muzeum nie ma na nią pieniędzy, to oznacza, że niestety trakcja parowa w tej części kraju znów zniknie. Dlaczego parowóz znów musi stanąć na muzealnej bocznicy? Sprawdzał to Bartek Szarafin. Gdyby teraz te katki zabrakło? No, musimy się z tym liczyć. Parowóz wymaga naprawy co ileś lat, zużywa się. Mówi Michał Krawczyk, do niedawna najmłodszy maszynista parowozów w Polsce. Tak jest wszędzie, no i już teraz zaczynamy myśleć, co dalej. Parowóz będzie musiał odstawiony zostać do naprawy, no w związku z czym na Dolnym Śląsku zabraknie nam trochę tej pary. Mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektorka muzeum. Mamy 50 parowozów różnych produkcji i one tylko czekają na to, żeby dać im nowe życie. Ostatnie lata pobudziły turystykę kolejową w regionie, mówi Michał Krawczyk. Dużo gości przewieźliśmy po pięknych trasach dolnośląskich. Na zlot parowozów, pociągami turystycznymi. Bardzo dużo ludzi się cieszy. Byliśmy wielokrotnie w różnych miastach Dolnego Śląska, przede wszystkim we Wrocławiu. Jeździliśmy po tych najciekawszych trasach. Wyjaśnia Piotr Gerber, prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Odwiedzaliśmy różne zapomniane, a związane z przemysłem miejsca. Popracował trochę, może mógł więcej, ale to też kwestia kosztów eksploatacji. I to jest właśnie najgorszy ból. Jeżeli nie znajdziemy środków na przeprowadzenie naprawy głównej tego parowozu, trzeba było będzie go odstawić normalnie w stan spoczynku. Martwi się Zbigniew Gryzgot, kustosz muzeum, najstarszy czynny maszynista w Polsce. Parowóz przyciąga miłośników z całego świata. Przyjeżdżają tutaj nie tylko z Polski, bo i z Japonii, z Ameryki, z Francji, z Holandii, Belgii, z Niemiec. Dla młodych pokoleń to ważna lekcja techniki. Możemy pokazywać na 40 różnych parowozach, jak one wyglądają i tłumaczyć, jak one funkcjonują, ale jednak oczywiście najbardziej atrakcyjne jest zobaczyć taki pojazd w ruchu, jak on jest rozgrzany, jak jest pod parą, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Parowozy mają duszę. To jest zupełnie inna lokomotywa. Trzeba przy niej dosyć mocno się napracować. Ja się śmieję, że to jest 90% roboty, a 10% jeżdżenia. Dla tych podobnych to jest takie małe, jak tutaj przyjedzie. Tutaj zobaczy polotek pod parą, jeżdżę, maszynista tak bliżej. To jest jeden pisk. Pierwszy raz takie tutaj zobaczy. Tak, najlepsze są miny ludzi na przejazdach, którzy stoją, myślą, że jedzie zwykły pociąg, a tu parowóz. Kiedyś w Świdnicy przejeżdżaliśmy i jeden pan się przeżegnał nawet, jak zobaczył, co jedzie. Dekada 48-18, parowóz 51 roku, który ma 69 lat, a ja mam 73. Jak go zbudowali, to miałem 3 latka. On jeszcze jeździ, a ja na nim jeżdżę, prawda? Parowóz wymaga naprawy co ileś lat, zużywa się, tak jest wszędzie, no i już teraz zaczynamy myśleć, co dalej. Ta katka, co w niej jest tak naprawdę do zrobienia, bo jak szary człowiek słyszy naprawa główna, to mu to nic nie mówi. Żywot parowozu określa się około 20 lat i co ileś lat trzeba wykonywać różne naprawy. Ta katce teraz wyszła naprawa średnia i trzeba ściągnąć kocioł, komisarz musi wejść, zagrzeć do każdej rury i powiedzieć ta rura jest do wymiany. Oprócz tego jest oczywiście wiele innych elementów w parowozie, które trzeba po prostu ponaprawiać. Kilka lat jazdy ma za sobą. Kocioł i podwozie no po prostu zużyła się. Na razie pozostajemy jednak w sferze najbliższej przyszłości. Mamy dwa autobusy szynowe czeskiej i polskiej produkcji. Chcielibyśmy, żeby te dwa pojazdy jeździły i pokonywały podobne trasy, jaką jeździliśmy parowozem. Każdy wie o tym, że ten sentyment pary jest wielki i to nie jest to samo. Nie będzie tego parowozu, to już nie ma tej atrakcji. Bez tekatki na Dolnym Śląsku pozostanie do dyspozycji jedynie niewielki parowóz manewrowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Dodajmy, że czynne pojazdy znajdują się też w Olsztynie czy Chabówce. A do tematu miłośników kolei jeszcze wrócimy. Nie wiem, co Państwo na to, by podczas długiego czerwcowego weekendu, który właśnie się rozpoczął, na przykład wsiąść do drezyny rowerowej. Szczegóły za chwilę. I get so lost inside your eyes. program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut będzie 15. Kolej wąskotorowa to za mało. Czas na drezyny rowerowe, tak twierdzą samorządy, przynajmniej te posiadające na swoim terenie szyny, po których można takie pojazdy puścić w ruch. Jednym z nich jest powiat opolski na Lubelszczyźnie. Do stacji nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej w Karczmiskach już dotarły pierwsze drezyny. Teraz czas na ich przygotowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcie sezonu, mówi starosta opolski Dariusz Piotrowski, pokazując naszemu reporterowi jedną z drezyn. Nie tylko kolejka wąskotorowa, ale także wprowadzamy taki nowy element ciekawy dla turystów w postaci nadwiślańskich drezyn rowerowych. Cóż to takiego? Drezyna rowerowa jest to małe urządzenie wagi 150 kg, które napędzane jest siłą mięśni. To jest rower na torach, czyli kręcimy, jedziemy inspiracją dla nas były nie tylko bieszczadzkie drezyny rowerowe, ale także te trasy drezynowe na terenie Europy. Jest ich około 1500. Najbardziej ta forma wypoczynku rozpowszechniona jest w Anglii, Szwajcarii oraz Niemczech. My będziemy jedyną kolejką w Polsce, gdzie będziemy dysponowali zarówno taborem kolejowym, a także 50 drezynami. Śpiewak Radosław, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim. Uruchamiamy drezyny, będzie jeździła kolej. Przygotowujemy wiele innych dodatkowych atrakcji dla turystów, którzy tutaj, mam nadzieję, do nas zawitają. Będzie ekspozycja zdjęć związanych z historią naszej kolejki, bo kolej wąskotorowa jest kolejką zabytkową. No ze względu na COVID może nie działaliśmy przez ostatnie miesiące i tym bardziej drezyny rowerowe, wydaje mi się, że to jest pomysł na spędzanie czasu na łonie natury, troszeczkę wysiłku fizycznego. Bezpieczeństwo jest na pewno znacznie większe niż przebywanie w pomieszczeniach. Odstępy między drezynami muszą być zachowane. Rodziny z dziećmi mogą spokojnie wynająć sobie taką drezynę. Tutaj żadnych zagrożeń ze względu na pandemię nie będzie. Jarosław Kosik, menadżer projektu Nadwiślańskie Drezyny Rowerowe. Robimy parking, który jest już na etapie końcowym. Dodatkowo już ku końcowi mamy pracę na wieży widokowej. Zostało zainstalowane oświetlenie, podświetlenie fasad. Efekt jest naprawdę bardzo piękny wieczorem. Przyszła nam właśnie wczoraj luneta. Będzie piątek instalowana na wieży. Nasz powiat jest położony w centrum pomiędzy takimi ośrodkami turystycznymi, wypoczynkowymi jak Nałęczów, Kazimierz i chcemy zachęcić turystów z tych dwóch miejscowości do odwiedzin powiatu opolskiego. To może być atrakcja, która Państwa przyciągnie do karczmisk? Myślę, że tak. Oczywiście każda aktywność fizyczna jest wspaniałą atrakcją, zwłaszcza w dobie koronawirusa, gdzie dużo ludzi siedziało przy komputerze pracując. To myślę, że jak najbardziej, że będą zadowoleni, że mogą troszkę ruchu zaczerpnąć. My jesteśmy pierwszy raz w Kazimierzu, ale myślę, że następnym razem może skorzystamy z tej atrakcji. Nie wszyscy turyści są, że tak powiem, piechurami, więc sobie wykorzystując rowerek na szynach, mogą sobie bez większego wysiłku coś tam fajnego zwiedzić, zobaczyć, taką podróż sobie zorganizować. No, w sumie niezły pomysł, więc trasa fajna, widokowa jakaś, nie? Coś można obejrzeć, ten kontakt z przyrodą. Czemu nie? Piotr Kozak, Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym. Tak samo jak przejazdy kolejką wąskotorową, na pewno będzie to jakaś atrakcja dodatkowa. Nie ma czegoś takiego w regionie. Myślę, że te drezyny rowerowe, no to będzie strzał w dziesiątkę. Siadamy i jedziemy. Maksymalna prędkość to jest około 15 km, gdzie drezyna może osiągnąć. Jak wrażenia? Wspaniałe. Myślę, że wszystkich zainteresuje ta forma wypoczynku, także proszę tylko przyjechać i sprawdzić osobiście. Do tej pory na stację w karczmiskach dotarło 30 drezyn, docelowo będzie ich 50, a przejażdżki nad Wiślańską kolejką wąskotorową, także rowerami na szynach, mają ruszyć już za niecały miesiąc na przełomie czerwca i lipca. No i wtedy na miejscu w czasie inauguracji pewnie będzie też nasz reporter Łukasz Grabczak. To trójka za 24 minuty 15. Był filozof młody, co nauczał cię się dniem, a po latach dodał, tylko nie zapomnij. Spotkamy się, kochamy, żeby żyć, mijamy.

kwiatami. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płot. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie. Dzieje ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg. Minut pozostało do godziny 15. Może, jeśli nie na długi czerwcowy weekend teraz, to może na wakacje, podpowiadają Państwo, zapraszając jednocześnie w Bieszczady. Bardzo serdecznie dziękujemy za to piękne, pełne atrakcji zaproszenie. O tym już wspominaliśmy, przynajmniej o dwóch czy o trzech atrakcjach, a przecież jest ich znacznie więcej. Teraz też zabierzemy Państwa do cudownego miejsca. Obok nas. Zajrzymy do portalu i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich. To niezwykła, wielozmysłowa historia sztuki, dzieje malarstwa, rzeźby i architektury. I o tym Elżbieta Korczyńska. Projekt i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich, to wyjątkowe przedsięwzięcie. Moim przewodnikiem po tym miejscu jest Barbara Szymańska, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, która prowadzi portal. To wirtualna historia sztuki z audiodeskrypcją i analizami historyków sztuki, dedykowana wszystkim osobom, które borykają się z dostępnością do instytucji kultury, czy też odnalezieniem informacji dotyczących różnych dzieł, które już mogą nie istnieć. Witraż Bóg Ojciec stani się. Pierwotnie Bóg wyprowadzający światy z chaosu. Stanisław Wyspiański. W fasadzie kościoła ojców franciszkanów nad głównym wejściem w wysokie, ostrołukowe okno gotyckie wprawiony, malowany szkłem, witraż unoszącego się w granatowych przestworzach, lekko odchylonego i zwróconego w prawo ogromnego, majestatycznego starca, Boga Ojca, z lewą, potężną, umięśnioną ręką uniesioną nad głowę w pierwszym sprawczym geście, powołującą do istnienia świetliste, błękitne planety i gwiazdy. Na portalu znajduje się około 384 dzieł z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury. Każde dzieło jest wyposażone zarówno w opis audio, czyli audiodeskrypcję, ale także analizę, która przybliża kontekst powstania tego dzieła, samą epokę, w jakiej to dzieło powstało, cóż się w niej działo, jakie mogły wydarzenia wpłynąć na samego artystę, który je tworzył. Ostateczny efekt osiągany w blasku słońca zależy od cech pojedynczych szybek oraz ich zestawień. Dlatego Wyspiański osobiście nadzorował ich dobór, kiedy jego projekt z kartonu był przenoszony na szkło. Andrzej Malinowski, opisując historię powstania witraża, pisze, że kiedy witraż był osadzony, artysta wbiegł do kościoła tylnym wejściem. Zatrzymał się pośrodku świątyni, odwrócił, po raz pierwszy spojrzał na ukończone dzieło lśniące w promieniach zachodzącego słońca. Wzruszony zdołał tylko wyszeptać: dobrze, całkiem dobrze. To, co zobaczymy i czego doświadczymy za drzwiami portalu i sztuka, to efekt ogromnej pracy wynikającej przede wszystkim z pasji. Potwierdza to Bartłomiej Olszewski, aktor zaangażowany w tworzenie audiodeskrypcji. No zawsze trzeba spojrzeć na to, co opisujemy. Tym głosem można głośniej, można ciszej, to jest taki prosty środek. Można jaśniej, można ciemniej. To samo mamy tutaj. Dla mnie z punktu widzenia lektora kluczem jest ten rodzaj takiej empatii, trochę takiego współodczuwania. Jak jest na obrazie pewien człowiek, ja się staram poczuć trochę tak jak ten człowiek. I teraz mówić trochę z punktu widzenia tego człowieka, jednocześnie opisując jego, co w efekcie, mam taką nadzieję, jest spójny. A jak znaleźć wejście do tej niezwykłej galerii? Do świata i sztuki, czyli naszego świata magicznych barw, dźwięków i form, można dostać się pod adresem www.isztuka.edu.pl. Wchodząc na stronę, odnajdując zakładkę Historia Sztuki, wyświetlą się nam wszystkie epoki. Dzięki portalowi możemy się przenieść na przykład do Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, ale nie tylko. Z pewnością podróżując po historii sztuki z audiodeskrypcją, można odnaleźć duchowe doznania, ze względu na to, że sama sztuka już takie doznania proponuje, ale również dzieła, które należą do zarówno wczesnego chrześcijaństwa, ikony, bizantyjskie mozaiki. Sztuka renesansowa jest bardzo bogata w dzieła chrześcijańskie, bazyliki, freski, takie jak Michała Anioła. Stworzenie Adama, fragment fresków sufitowych w Kaplicy Sykstyńskiej. Michał Anioł. Na przybielonym nieboskłonie mocne ramię Boga Ojca i palec wskazujący tuż nad bezwładnym palcem Adama. Od góry z prawej, w purpurowym pofałdowanym wnętrzu o owalnym kształcie, siwowłosy Bóg Ojciec. Czy też na przykład Berniniego, ekstaza świętej Teresy, lub w Polsce takie kościoły jak kościół świętego Piotra i Pawła w Krakowie. A może właśnie w czasie długiego weekendu to też okazja do tego, by przenieść się w miejsca raczej niedostępne i w czasy, których nie dane nam było żyć. Dodajmy, że portal i sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich przez cały czas się rozwija. Właśnie zaczął się siódmy etap projektu. Trwa praca nad opisami kolejnych dzieł sztuki, tym razem polskich, z pierwszej połowy ubiegłego wieku. To Trójka, Polskie Radio, za 9 minut 15. Yeah.